ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ופטלי back to back להחזיר את החברה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Thank you. We'll be right back. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Back to back. You bring me closer to heaven, closer to heaven, closer to heaven.

אם אתן שותות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. I believe that mapping the impulse pathways in a single neuron can enable us to construct mecha qualitatively different. למי שלא שתה. escape. Trance on air. Trance on air. שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. ותן לחברה שלך לנהל. Thank you. עכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ופטלי back to back Escape. Trance on air.